Ala, Papunak elkarteko Kose lar gurekin, ongi etorri Kose. Bai, unon. Papunak elkartea ez daki inaindako, Doniane Garazi inguruan hemen sortua izan da elkarte hau, norzizte eta ze xedeekin, ze helburuekin abiatu duzieta, noiz? Bon, aspalditik pentsatian nien, nik sorta hazi behar niela elkarte bat onjueri buruz. Beti danik maitatia izan dut onjosika eta ordean erretretan izan ki eta jindaten horia. Hala, sortu? Eta ordean lehenik sortarazi du elkartea, sortu dena Burulian joan den urtean, Burulian ondarian. Eta helburu nausiena ginen antolatzeko onjo egun bat. Me gero, beste helburu batzu baditugu, lau komozki, lehena inguramena atxiki, ikasazi jender ez dezatela handeatu onjoak ez dutena ez hautzen, beste batzuk ez hautzen dituzte eta baliatzen ahal. Gero beste bat haugerre astezkenetan berdin ateraldi bat egin eta erakutsi onjo mundua. Gero be zientifikoa erakutsi motaguziak, onjo motaguziak eta badira ez dakit handanat 2000 eta hemen iratin joan den urtean sasoin berberian beharnezko elkarteak intzuten ateraldi bat, bilketa bat eta 187 mota bildu zituzten. On eta txar, ba, orotaik. Eta gero laugarren helburua gastronomikoa, Nola prestatu beharra den, bakigu, denek, maite dugula untsa jan. Hainbat helburu eta bada iteko, hemen jendek ezagutzen duten, onjua egan nahi da, papuna edo kasko beltxa, xixak ere jaten dira kotxia, baina gero, hainbat eta hainbat onjo ez ditugunak ezagutzen eta ez ditugunak jaten. Be egia erteko, badira guti mortalak. Ez hautzen ditugu badira hiru mortalak eta gero badira beste batzu berdin behitikoa edo goiti botatze edo desagabinamendu kotxea emanen diustena izaiten aldira hamar bat edo eta gero bauzu beste batzu interes gabekoak ez dutena deuze balio ez jateko ez direna ez dira kaltegarriak. Voilà. Hor dira. Me gero behar da jakin ere, onjoak badira zonbeit jaten aldirenak gordinik, me beste batzuk untsa egosa hazi behar direnak. Errek behar direnak, untsa. Ba. Beste naz irriskia bada eta... Eritzeko? Ba, eritzeko ere. Koselar, zomat onjo jate klasa mota jaten ituzuzuk? Zure azitan. Nik hogoi bat baino gehiago ba naski. Hemen gaindi, eskolegi barnekaldean atxemaiten dituzunak. Ba. Me urte guziz, entxeatzen iz, beste berri baten... Ezagutzea? Eta, hola, ni joiten iz onjoka berdin martxotik, martxo erditik, eta azarua hameka haino... Eta aldi guziz biltzen dut, ez niz fani etortzen, bautan izmota eta ordeon, pase gauzo joaitia sekatziat. Igan deuntan urriaren lauean onjo eguna Doniane Garazin, nola iraganen da egun hori Koselarra? Be, abiatuko da goizeko 8 hontan, jendek beharko ute izenak eman, aintzinetik, inkasian, zen eta... akompainiateak izanen dira. Eta laguntzailea akompainiatuko ditienak, 6 edo 8 gehiena beharkotu bako txandako. Hain onjoketa joen gira? Joanen dira iratirat edo orion edo horizon edo ezautzen dituzten lekian eta hala. Eta laguntza... Emanen du nahi bali mauzu numeroa, ba. 06, hoita emezortzi, berroita sortzi, berroita bost, berroita sei. Hala, telefona hala, zenbakia horra txikia. Beraz taldeka, jende ezagutza din batekin joanen dira ba. Onjoka. Ba. Eta normalian bildu beharko uste mota guzitakoak. Izan dain unak, txarrak edo ez ezagunak denak bildu eta untsa bildu. Errotik kendu itzula aziz osua izan dain eta bon be, ez sobera zaharrak, ez sobera gaztiake bon, beren ezagutzan untsa egiteko. Eta gauza bat importanta ez nahasi saskian berdin gero jan nahi balimatu ez nahasi berdin txar edo ez ezagun batzuikin. Behesi edo hori da. Den hori egin eta gero zer pasatuko da gileat? Gero gileat hamekak eterditako, bon, eguerditako, bon, gure espertak izanen dira biga, behesiko diuzte eta beren identifikazioa eginen. Eta gero instalatuko du merkatu estalian, hor, mai ahondi batzu eta... Una den jateko edo ez, interesgabekoa, fen, dena markatia izanen da. Eta nahtian, idekiko dugu ostatu bat talota xingar, eta berdin balin badira onjoak eta prestatzeko, prestatuko du jenden antxinean. Hala, hori beraz, eta gero, zer pasatuko da? Eta atxaldean, jendeak etortzen ahalko dira, ikusteat, bildiak izan diren onjoak eta ezautzia mota guzitakoak. Gero, eskiriatu dugu letra bat, iurri dugu ostalegeer, parteak dezaten eta presta dezatela egun hortarako tapaz edo menu champignon, giro onbat emaiteko. Hala, ba, igande untako, beraz itzordua emana, horretaraziko dugu telefonako zenbakia, importanta baita. 06, hoita emezortzi, berroita sortzi, berroita bost, berroita sei. Zoin duzu onjoa gehienik maite duzunak, ose, finitzeko? Finitzeko? Menturaz, lamorria. Nola erranetan karraspina erreiten dute, baina bere izena nolakoa du bestela? Mortxela eskulenta. Ah, mortxela, hala. Zergatik hori gehiago maite duzuzuk? Gehiago gustu baitu, Eta idora azten bali matuzu, ono beren gustu poderea emendatzen da. Hori ze, purrik edo agutze moletian edo nola? Haragi, oilaskoa tekilan. Hala, jananik badakigu kosek ze onjo maite duen, ta zeikin. Ba, igande hartio kosela hor dion. Bilesker zierila.